حضور آپ کی طرف سے یہ مدنی انعام ہے کہ رات کو محلے کی مسجد میں جماعت عشاء کے وقت سے دو گھنٹے کے اندر اندر گھر چلے جائیں, جبکہ مدنی مشورہ رات میں دیر تک ہوتا رہتا ہے. یہ بتائیے کہ تاخیر کی صورت میں مدنی انعام پر عمل ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے, ہونا تو یہ چاہیے کہ عشاء کے بعد جلدی سو جایا کریں. اللہ تبارک و تعالی سورۃ القصص میں ارشاد فرماتا ہے, وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع اے رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہر آفاق ترجمہ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں, اور اس نے اپنی مہر سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو, یعنی قسم معاش کرو, اور اس لیے کہ تم حق مانو. تو رات آرام کے لیے بنائی گئی, رات کو آرام کرنا چاہیے. یہ دو گھنٹے بھی سچی بات ہے کہ بہت زیادہ, یہ ہمارے معاشرے کا انداز دیکھ کر دو گھنٹے میں نرس کیا ہے, ورنہ بہار شریعت میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنا, قصے کہانیاں سنانا یہ سب مکروہ ہے. اب اس میں یہ ہے کہ کام کی بات ہے تو کر سکتا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو کر سکتا ہے, علم دین یا دینی مسائل میں تکرار کرنی ہے تو کر سکتا ہے, عبادت کرنی ہے تو کر سکتا ہے. اب رہا مدنی مشورہ, تو مدنی مشورے دن میں بھی ہو سکتے ہیں. چلو اگر آپ کہیں کہ دن کے وقت ہمارے کاروبار یا نوکریاں, تو چھٹی کا دن بھی تو آتا ہے نا, اتوار اگر آپ رات کو جلدی آرام فرمائیں گے, دو گھنٹے تو یہ زیادہ سے زیادہ ہے, عشاء کے فوراً بعد چلے جائیں اگر کوئی اور کام نہیں, یا مدرسۃ المدینہ ہے تو وہ 41 منٹ کا ہوتا ہے, تو آپ جلدی چلے جائیں رات کو اور جلدی اگر آرام فرمائیں گے تو تہجد بھی پڑھ سکیں گے چاہیں گے تو, فجر کی نماز بھی پہلی صف میں مسجد کے اندر با جماعت مل سکے گی. پھر فجر کے بعد سے لے کر سارا دن اتوار کو اگر چھٹی کا آپ مدنی مشورہ کریں, جہاں جمعہ چھٹی ہوتی ہے وہاں جمعے کو مدنی مشورے ہو سکتے ہیں. کون سا 12-12 گھنٹے کے مدنی مشورے ہوتے ہیں, تو آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. اتوار کو فجر کے بعد مدنی مشورہ ہو سکتا ہے, فجر کے بعد نہیں ہوتا تو 10-11 بجے ہو سکتا ہے, ظہر تا عصر ہو سکتا ہے, عصر کے بعد ہو سکتا ہے, مغرب کے بعد ہو سکتا ہے. اتوار کو مدنی مشوروں یوم مدنی مشورہ منایا, جہاں جہاں ضرورت ہو یہ سب ممکن ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.